क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया था? उन्हें अल्लाह ताला की किताब की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो उनके दरमियान फैसला करे, फिर उनमें से एक गिरोह मुंह मोड़ लेता है इस हाल में कि वो मुंह मोड़ने वाले होते हैं।